10 uur, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Boerenorganisatie LTO Nederland stapt uit het overleg over het landbouwakkoord. Volgens voorzitter Sjaak van der Tak is er niet genoeg gedaan om boeren een perspectief te bieden. Minister Piet Adema van Landbouw is teleurgesteld. Hij praat de komende dag nog wel verder met andere partijen over een landbouwakkoord. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet onder meer boeren meer vrijheid wil geven om natuurdoelen te halen. Dat blijkt voor LTO dus niet voldoende te zijn. Het KNMI heeft code oranje ingetrokken. De waarschuwing voor gevaarlijk weer gold in het hele land vanwege onweersbuien met regen en hagel. Op verschillende plekken ontstond overlast door het noodweer. Op Schiphol konden even geen vluchten vertrekken en meerdere straten liepen onder water. De meeste buien zijn inmiddels weggetrokken. De zoekacties naar de vermiste duikboot hebben volgens de Amerikaanse kustwacht nog niets opgeleverd. Sinds zondag is er geen contact meer met de onderzeeër die op een expeditie was naar het wrak van de Titanic. De kustwacht heeft een onderwaterboot ingezet en Pentagon stuurt vliegtuigen om het duikbootje te vinden. Ook is internationale hulp onderweg. De tijd dringt voor de 5 mensen aan boord. Ze hebben nog maar zuurstof voor iets minder dan 2 dagen. Het wielrennen krijgt een onafhankelijke instantie die de sport veiliger moet maken. Er werd al langer over gepraat, maar na de dood van wielrenner Gino Meder werd de vraag hoe veilig het wielrennen eigenlijk is, plots luider. Meder kwam vorige week om het leven na een crash in de Ronde van Zwitserland. Hoe de organisatie er precies uit komt te zien is niet duidelijk. Volgens wielerploeg Jumbo-Visma gaat de instantie vanaf 2024 officieel aan de slag om het wielrennen veiliger te maken. Het weer. Vannacht wordt het overal droog. De ochtend begint al met wolkenvelden en af en toe zon. 'S Middags zijn er zonnige perioden met matige westenwind. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Wiskunde is eigenlijk een 5-jarige opleiding tot autist. Rijm is een randvoorwaarde van een lied. De wiskunde is een waarheid die buiten de feiten bestaat. Je mag denken dat er een waarheid buiten de werkelijkheid kan bestaan. God is voor mij een belofte van een waarheid. Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. Dat laatste waren de woorden van dichter K. Schippers, voorgelezen door Jan Beuving. Cabaretier, tekstschrijver, columnist met een voorliefde voor wetenschap en wiskunde in het algemeen. En dit maakte hem een unieke theatermaker. Ik ken niemand anders die een meezingnummer over de asymptoot schrijft of een duet tussen sinus en cosinus. Hij schreef voor het Klokhuis een geweldig liedje over breuken dat ik graag had gehoord toen ik kind was en daarmee worstelde. Ik denk dat hij altijd een hoofd vol plannetjes, observaties en analyses heeft die hij in een heldere vorm naar buiten brengt. En dat als dat lukt, hem dat rust geeft. Maar ja, ook dat is door mij ingekleurd. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Fijn dat je er bent, Jan. Ja, fijn dat jij er ook bent, anders zou ik hier alleen geweest zijn. Dank je wel. Dat is goed, jij bent de eerste die dat zegt. Ja, fijn dat jij er ook bent. Ja, want anders... Klopt het, want ik kleurde natuurlijk vrolijk dat laatste stukje in. Klopt het dat je een vol hoofd hebt met plannetjes, analyses, observaties? En dat het heel veel rust geeft als dat naar buiten komt in een heldere vorm? Ik denk dat dat een feilloze analyse is. Ik heb het uur vast in 30 seconden samengevat. Ik denk dat dat is de reden is waarom ik schrijf. Ze hebben ooit aan Simon Carmichelt gevraagd: meneer, waarom schrijft u? En toen zei hij: ja, omdat er om 4 uur een jongere trap op komt die een stukje nodig heeft. En dat is bij mij natuurlijk niet zo. Ook omdat geen jongens meer de trapjes op komen lopen om stukjes te halen. Mm. Maar wel, ik moet schrijven om dat wat zich in mijn hoofd afspeelt kwijt te kunnen. Dat is absoluut waar. En er komt van alles voorbij. Ik zat in de bus vandaag. Ik zat in een bus die naar Utrecht toe reed. En er waren 2 bussen vlak achter elkaar die allebei bestemming Utrecht Centraal hadden. Alleen de een ging nog iets verder. En er stond een vrouw bij het perron en mijn bus stopte. En die vrouw die wilde daar niet instappen. Want die wilde in een andere bus die nog verder zou rijden dan Utrecht. Maar die reed er voorbij, want die dacht: ja, we gaan allebei dezelfde kant op. Dus ik hoef niet te stoppen, want die bus stopt al. En die vrouw, ja, die was in een soort wanhoop en ik zag haar mimen. Want ik hoorde haar niet, maar door de busrem zag ik haar verdomme zeggen. En toen dacht ik, ja, dit is een verhaal. Deze vrouw wilde ergens naartoe. En deze vrouw ziet nu dat Zij doet alles goed. Ze heeft de passende hand. Ze wil in de goede bus stappen. En die bus die negeert haar. Want ze denkt, ja, maar. Dus de bus denkt niet voor de vrouw. Ik denk, deze vrouw heeft een verhaal. En ik zie dat dan. En ik zou me goed kunnen voorstellen. Dit is nu. Ik moet er nu aan denken, omdat jij het vraagt. Ja. Dit is een alledaags voorval. Dat waarschijnlijk 100 keer per dag gebeurt op de wereld. Misschien wel 1000 keer. Ik durf niet uit te rekenen. Maar het is wel iets waarvan je meteen denkt. Er zit een lied in. Of daar zit een gedachte in. Of daar zit poëzie in. En dit is dan een onschuldig voorbeeld. En ik moest er nu weer aan denken. Maar het is ook weer zo weg. Als je vervolgens een gesprek op het terras hebt met iemand. Of op de radio. Want hoe gaat het dan in jouw hoofd verder? Want ben je dan ook al een soort van aan het bedenken. Dit is er aan vooraf gegaan. Of daar wilden ze naartoe. Welke waarheid kun je om deze kern van werkelijkheid heen boetseren? Dat is eigenlijk wat een liedschrijver doet. Dus je hebt je. Ik denk dat bijna niemand schrijft iets wat geen enkele combinatie met de werkelijkheid heeft. Er is altijd, ik denk, iedere roman, ook als je een verhaal helemaal verzint en het niet echt gebeurd is, de dingen die de hoofdpersonages meemaken, die zijn ooit een keer gezien of beleefd door de schrijver daarvan. Dus iets helemaal verzinnen zonder dat je het meegemaakt hebt en zonder dat het ooit bestaan heeft, dan zou denk ik ook alle geloofwaardigheid daarvan weg zijn. Maar je kunt je meteen voorstellen, deze vrouw zag er niet uit alsof ze naar een begrafenis ging, maar zag er wel netjes uit. Ik denk ook niet dat ze naar een sollicitatie ging. Maar er is een verhaal te verzinnen om deze mevrouw. En dat is natuurlijk het fijne van de kunstenaar in het algemeen. Je hebt iets wat je als uitgangspunt neemt en daaromheen ben je vrij om alles te verzinnen. Ik heb ooit een keer in de krant een verhaal gelezen over een boer die zijn kleinkind redde, een pasgeboren kleinkind. En die boer die zat in de auto naar huis en die zei tegen zijn vrouw, of het was denk ik een overgroot, nou, ik wist niet, het was een oude boer, en die zei tegen de vrouw met wie die in de auto zat, als ik een kalfje heb dat zo kijkt, dan haalt het de avond niet. En toen kwam die vrouw thuis en die man die ging naar bed en die vrouw die dacht, ja, maar ik moet toch even mijn dochter bellen. Ja. Dat papa dit gezegd, opa dit gezegd heeft. En nou, die dochter heeft toen toch maar een dokter gebeld. En die dokter die heeft toch maar een echootje gemaakt. En toen bleek dat er van alles mis was. Kind werd onmiddellijk geopereerd. Ik had alleen maar onthouden dat die boer dat gezegd had. En vervolgens heb ik er een lied van gemaakt. En dat lied, dat begint met: de moestuin heeft alleen nog boerenkool. December, het heeft voor het eerst gevroren. De kraaien krassen op de kale voren. De avondhemel spreidt zijn sterren al. En Gerrit doet het licht aan in de stal. Ik weet nog niet of die man Gerrit heeft. Ik weet niet of die man had waarschijnlijk wel koeien. Maar ik had alleen maar die opmerking onthouden. Dus een boer ziet een kleinkind, herkent het blik in de ogen die niet deugt van een kalfje. Ja. En dat redt uiteindelijk het leven van dat kind. En vervolgens kan ik de hele wereld eromheen verzinnen. Dat die dochter ergens woont. Dat die boer vier dochters heeft die nooit op de boerderij willen gaan werken. Hoe gaat het verder? Het tweede couplet is: zijn vingers vinden blindelings de uiers. Hij groeft de melkkuil ooit nog met zijn vader. Die staat hem, nu hij ouder wordt, steeds nader. Hij mijmert wat, volmaakt op zijn gemak. De damp slaat van de koeien naar het dak. En dan vervolgens komt ik. Het is heel lang niet, het is onmogelijk om het hier helemaal te citeren. Ja. Maar vervolgens komt zijn vrouw binnen en die zegt: onze kleinzoon is geboren. We gaan er nu naartoe. En ze gaan er naartoe. En dan beschrijf ik helemaal hoe die ontmoeting gaat. En hoe die in de auto terug zit. En hoe het kind uiteindelijk gered wordt. In 6 minuten. Maar ik weet helemaal niet waar die boer woont. Ik wist niet waar die boer woonde. Ik had alleen een verhaal gehoord. En dat verhaal, de details van het verhaal, dat kun je denk ik in 3 zinnen opschrijven. Die gebruik ik. En vervolgens verzin ik er een waarheid omheen. Dat die man een vrouw heeft. Dat ze 4 dochters hebben. Die alle 4 nooit in het boerenbedrijf zijn gegaan. Dat die man dus eigenlijk als laatste overblijft. En dat die dochter in Den Haag woont. Omdat het toevallig rijmde. En wat makkelijker rijmde met wat ik moest zeggen. Kan ik allemaal verzinnen. Je geeft ze een heel leven. Ik geef ze een heel leven. Dus ik kan creëren. Het is scheppende kunst. En dat hele leven, als je dat goed doet, als je goed schrijft, dan heb je het gevoel dat het klopt. Dus dat is een zekere, wat je in de wiskunde ook wel hebt, het is een zekere elegantie. Soms heb je een wiskundig bewijs voor iets, dat je denkt, ja, dit is nu zo mooi. Het bestaat haast niet dat het nog mooier kan dan dit. En je hebt wel eens, als je een lied schrijft, en dat lukt lang niet altijd, want dat heb je waarschijnlijk met een gesprek op de radio ook. Je hebt wel eens dat je iets opschrijft dat je denkt, ja, dit is gelukt. En dat begint dus altijd met: ik heb iets meegemaakt en ik vind dat dit verhaal, zo'n mooi verhaal, dat moet iedereen horen. Of dat moeten meer mensen horen en dan verzin ik daar iets omheen. En later, in het lied had ik gedaan dat het een klein zoon was, het bleek een kleindochter te zijn. Of bleek eigenlijk een achterkleindochter te zijn. Ik heb het zo gesitueerd dat kind 6 uur oud was. Kind bleek al 3 dagen oud te zijn. Dus ik had allemaal dingen verzonnen die niet waar waren, maar de kern blijft overeind. Een oude boer ziet een pasgeboren nazaad en denkt, die blik en die ogen, die vertrouw ik niet. Want als een kalfje zo kijkt, dan haalt het de avond niet. En vervolgens wordt dat kind gered door die boer. Dus het wordt eigenlijk gered door de doktoren, maar die doktoren grijpen in omdat de boer het gezien heeft. Dus er zijn momenten in het leven, dat is natuurlijk door onderstroom van zo'n lied, dat de kennis die je als dokter leert niet genoeg is. Dus dat er ook kennis daarbuiten bestaat die iemand kan redden. Dus er is zoiets als boerenverstand. En wat is het dan wat dan ervoor zorgt dat het een mooi lied uiteindelijk wordt, wat dus mensen raakt in het publiek, wat mensen aanspreekt? Want je gaat dus uit van een stukje werkelijkheid. Je bouwt daar een waarheid omheen, de waarheid van het lied. Ja, en wanneer raakt het publiek? Het is een lied, dus er is ook muziek bij. In dit geval door Tom Dieke gemaakt, met wie ik altijd werk. Muziek doet heel veel voor de emotie van mensen. Maar ik denk dat het mijn taak als schrijver is om een wereld te schetsen. Ik heb de eerste 2 coupletten gedaan, dus je zoomt eigenlijk langzaam in. Er is een boerderij, daar is een boer. En die boer die melkt. En dan is er, dat is eigenlijk de introductie. Zoals je in een roman ook een soort introductie hebt. Ja. En dan is er, zoals ik vroeger bij Engels leerde, the point where the rising action starts. Dus er is een motorisch moment van het lied. En dat is de vrouw van de boer die binnenkomt en die zegt, er is een kleinzoon geboren. En we gaan er nu naartoe, want we willen hem zien. Want dat doe je. Wat je doet, is je moet de mensen meenemen. En je taak daarbij, zeker als liedschrijver, dat is echt een les die ik van Julian van Dongen geleerd heb, die les gaf op de Koningstheateracademie waar ik studeerde. Die zei, een lied is 1 weg van A naar B. En ik moet als luisteraar nergens het idee hebben, oh, maar er is hier nog een afslag. Of wat doet hij hier nu? Want dan ben ik weg van die hoofdweg. Dus die lied is 1 hoofdweg en je kunt wel een afslag nemen. Maar je moet zorgen dat als je die afslag neemt, dat je je publiek meeneemt in de taal. Want een lied, anders dan een gedicht, heeft maar 1 luisterkans. Als je net kijkt, op een cd kun je iets eindeloos luisteren, maar in het theater bestaat iets maar 1 keer. Dus ik zit in mijn theaterstoel, een lied begint en ik moet helemaal mee in de vertelling. Dus wanneer raakt zo'n lied? Denk ik, kijk, wat raakt is die boer. Dus dat is wat emotioneert. Ja. En hoe zorg ik dat iedereen emotioneert? Dat is door het goed te vertellen. En hoe vertel ik het goed? Ik vertel het goed door de mensen met de taal helemaal mee te nemen in het verhaal, zodat ze ook niet meer weg kunnen. Ze moeten nergens meer heen kunnen. Ze moeten willen weten, hoe gaat dit verder? Hoe gaat dit verder? Hoe gaat dit verder? Zoals jij net vroeg, hoe gaat het verder? Nou, dat moet je voortdurend denken. Wat komt er nu? Wat komt er nu? Wat komt er nu? Maar als dat effectbejag is, dus dan krijg je bijvoorbeeld wat een slechte thriller heeft, dat je gewoon aan het eind van ieder hoofdstuk voelt dat er weer een cliffhanger geschreven is. Als het echt goed lukt, dan heb je helemaal niet het gevoel dat je cliffhangers aan het schrijven bent. Dan komt vanzelf de vertelling eruit. En dat is ook het leuke van schrijven. Je verzint aan het begin een rijmschema, dat hou ik dan vol. Maar door dat schema word je ook gedwongen in allerlei taalconstructies, in allerlei zinnen, in allerlei momenten die je niet bedacht had. Ik had helemaal niet bedacht van tevoren dat die dochter in Den Haag zou wonen. Maar ik had het nodig. Ik had een rijm op Aag nodig. Dat het kind woont in Den Haag en die boer die woont ergens in een ongedefinieerd achterland. Later, toen ik het lied zong, kwamen er allemaal boeren met die trekkers naar Den Haag. Wat natuurlijk heel leuke, prettige bijkomstigheid was. Dus soms valt het dan samen. Maar wanneer raakt het? Het raakt als het verhaal raakt. En ik kan het laten blijven raken als ik daar een geloofwaardige waarheid omheen verzin. Ik mag, kijk, als die auto knalpaars is, dan denk ik toch ergens in de zaal, dat is raar. Een boer met een knalpaarse auto. Ja. Dus dat klopt niet. Hè? En die boer zegt, dan kan ik met de wagen naar Den Haag. Een boer zegt namelijk, ik pak de wagen. Zegt niet, ik neem de auto. Dat er zijn vast ook boeren die dat zeggen, maar je moet dus die waarheid die je creëert om die werkelijkheid heen, daarvan moet je zorgen dat die geloofwaardig is. Waarachtig. En je zegt ook aan het begin, een rijm is randvoorwaarde van een lied. Voor mij. Voor jou. Lang niet voor iedereen meer. Het moet rijmen, vind jij? Ja, vind ik wel. Maar dat is geen principe kwestie in die zin dat er zijn prachtige liederen die niet rijmen. Jules de Korte deed dat wel. En wat is rijm? Rijm is een aan inflatie onderhevig begrip. In principe is rijm een klankovereenkomst vanaf de laatste beklemtoonde lettergreep van een woord. Dus Jan rijmt op pam of vrouwen rijmt op miauwen. Dat kan. Maar je ziet steeds meer in de huidige liedcultuur, ook in het theater, maar zeker ook bij de hiphoppers en in de popscene, waar natuurlijk steeds meer Nederlands gezongen wordt, dat een, nou, zelfs een vage klankassociatie al genoeg is om het. Bijvoorbeeld bezegeling rijmt op ring. Maar dat vind jij dus niet. Nou, dat, in een bepaald ritme kan je dat nog wel krijgen. Maar Theo Nijland rijmt dan bijvoorbeeld fietstassen op diepste plassen. Ja, dat rijmt natuurlijk niet echt. Maar het is wel, het komt in de buurt. Maar het is ook mensen. Bijvoorbeeld, maar iemand als Gentleman en de Boer bijvoorbeeld, toen, lang geleden was het fijn, toen was het nog geheim. En het is exact wat ze willen communiceren, dus daar is niks van te zeggen. Maar in mijn definitie rijmt fijn niet op geheim. Het is niet een klankovereenkomst, het is eigenlijk assonantie. Het is geen, dus voor mij is, maar het is ook meer voor mij de sport dat het rijmt. Dan, het is voor mij een randvoorwaarde. Omdat het lekker volgens de regeltjes lekker helder. Ja. Het geeft structuur. Maar het is ook een erekwestie. Het is een principe kwestie, een beetje. Ja, ik stel me voor dat er misschien wel meubelmakers zijn die zeggen, ik werk niet met elektrische apparatuur. Dus ik wil alles met de hand doen. Dus ik wil met de hand schaven, ik wil met de hand zagen, ik wil met de hand schuren. Het is een ambachtelijk iets. Het is voor mij een ambachtskwestie. Ja. En Ivo de Wijs heeft wel eens gezegd, ook in het tonen van het ambacht zit liefde. En dat is voor mij absoluut wat het is. Het is een soort toewijding dat ik ervoor wil zorgen dat rijm exact klopt. En dat ik daar niet mee schoemel, zoals de dokter Anders P. dat zou zeggen. Dus ik wil echt dat het zo helder mogelijk klopt. En als ik het niet gerijmd krijg, of het is te gekunsteld, dan doe ik het niet. Maar het mooie van het liedstuk ook, dat omdat het wel een kunstvorm is, kan je toch soms accepteren dat er een vorm in ontstaat die je misschien in de spreektaal minder snel zou zeggen. Dat luistert heel nauw, dus je neemt mensen een vertelling in. Als je mensen een vertelling mee inneemt, wat natuurlijk ook gebeurt als je naar de klassieke oude Grieken kijkt, die hebben natuurlijk dactylische hexameters. Dus dan gaat alles over. Bijvoorbeeld Ovidius schreef volgens mij in Jambische pentamen, Daedalus interia creten longunque perosus exilius tactusque loci natalis amore clausus erat pelago. Dus dat is, er zit een enorm ritme in. En dat hoeft, Shakespeare doet dat natuurlijk ook. Mm. Dit schrijft allemaal in vijfvoetige jambes. En door dat harnas dat je kiest, die mal, word je gedwongen om creatief te zijn met je taal in die beperking. En moet dat? Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar het levert wel iets op. Het houdt je geest scherp. Het zorgt ervoor dat je met heel veel toewijding die woorden kiest. Als je alles mag opschrijven, ja, dan, zeker bij mij, ja, dan waait het al gauw uit. Het geeft een begrenzing. Het geeft mij een begrenzing. En ik heb die begrenzing nodig. Zoals Simon Carmichael de deadline nodig had om te schrijven, heb ik nodig dat er een begrenzing is. Anders kan het alle kanten op. En heel soms past het niet, hoor. Dan moet het wel. Dan kies ik een heel vrije vorm bijvoorbeeld. Of waar dan nog wel heel veel rijm in zit, maar laat ik het meteren bijvoorbeeld los. Want het gevaar bij heel strak rijmen lijkt mij dat het Sinterklaasgedicht wordt. Ja, en dat is natuurlijk de kunst, is om te zorgen dat het geen Sinterklaasgedicht wordt. Of dat het juist de sport is dat het net een Sinterklaasgedicht lijkt. Oh ja. Kan toevallig een ene keer. En soms kan natuurlijk ook het stuntwerk het ambacht zijn. Dus dan kan allemaal geweldige rijmen, maar dan zit het meer in de, ja, dan is de vorm ook onderdeel van de grap. Maar het is absoluut de truc dat het geen Sinterklaasgeheim wordt. En het is ook de truc dat je, als je bijvoorbeeld iets persoonlijks vertelt, dat je wel zo dicht mogelijk bij je eigen taal blijft, terwijl het ondertussen toch rijmt. Als dat lukt, zijn dat vrolijke momenten. Ja, en nu snap ik inderdaad wat je bedoelt. Het is een begrenzing voor jezelf. Het is ook een instrument voor jou. Dus het zou zijn, als jij saxofonist bent, dat je niet opeens een gitaar erbij gaat pakken of zo. Ik weet niet of dat helemaal de goede vergelijking is, maar het is wel zo dat het is wel inderdaad een instrument. En in die zin is het zo van, ik kan het niet zonder draaien. Maar het is een beetje, stel je voor, ik heb niet zoveel verstand van saxofoon spelen. Maar stel je voor dat er één noot is die niet meer in de hoogte op de saxofoon zit. En dat ik dan even met een piccolo doe, omdat die hoger kan. Oh ja, precies. En dat ik dan denk, nee, dan zorg ik ervoor dat de melodie zodanig anders wordt dat ik het helemaal op de saxofoon kan spelen. Zo, ik denk dat je het zo zou moeten zien. Het is voor mij ook de uitdaging. Het is echt een sport. Ik daag mezelf uit en ik wil dan aan die uitdaging voldoen. En soms kies je ook, ik kies ook wel eens de vorm voor de inhoud. Eigenlijk betaalt de inhoud bepaalt de vorm altijd. Maar je kunt wel eens bedenken, ik ga nu een Franse ballade schrijven. Een hele strakke rijmvorm met 14 dezelfde rijmklanken. Maar dan heb je bijvoorbeeld één zinnetje, nou, de rest ga ik erin frotten. En dan weet ik al van tevoren, dit gaat een beetje gekunsteld worden. Maar het is dan zo, dan op een goed moment kan het natuurlijk kan het virtuoos worden. En dat is, ja, dat, die balans, dat is, dat is een kwestie van aanvoelen. En ik heb dat in de loop van de jaren ook heus wel eens fout gedaan. Dat je denkt, ja, het is ook wel eens recensent geweest. Die zei, nou, dit is een beetje te veel rijmelarij. Dat is een enorme belediging als je iets een rijmelarij noemt. Rijmelarij, dat is echt verschrikkelijk. En ik was het ook niet met hem eens in dit specifieke geval. Want ik denk, nee, het is dan stuntrijm. Of het is dat, maar het is geen rijmelarij. Rijmelarij vind ik, dat is inderdaad dat Sinterklaaswerk. Mm-hmm. En dat mag, het mag nooit rijmelarij zijn. Je mag ook absoluut geen stoplappen gebruiken. En dat heb ik heus wel eens gedaan. En ik doe het nog heus wel eens. En de truc is natuurlijk om je stoplap zo mooi te borduren. Dat niemand, dat iedereen zegt, ja, maar dat is zo mooi geborduurd. Dat het niet erg dat het een stoplap is. Dat kan je natuurlijk wel eens doen. En soms komt iets prachtigs samen. Het werk van Kees Torren zit een lied over Mozart. En daar zit de zin in. In een visioen verscheen mij Amadeus. Ik herkende hem van de LP's. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Als je dat verzint. Hè? Er is geen rijmwoordenboek waar dat rijm in staat. Maar dan is het, dan krijg je het cadeau. En dan, dat is geen Sinterklaasrijm meer. Dat is bijna kunst. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Jan Beuving. Als je een wiskundig probleem zou kunnen oplossen dat betrekking heeft op het dagelijks leven, welk probleem zou dat dan zijn en waarom? Ja, dit is onze ChatGPT, Michel heet hij, die zelf vragen genereert. Wel een leuke vraag, want je bent wiskundige. Hebben jullie aan ChatGPT gevraagd, verzin een vraag voor Jan Beuving? Gaat het zo? Ja, zo gaat dat. En hij is wiskundige. Dat heb je er waarschijnlijk bij gezet. Of heeft het ook zelf opgezocht dat ik dat ben? Nee, dat hebben we erbij gezet. Ja, het hangt als een soort eeuwige stroop aan mijn kont. Dat ik wiskunde gestudeerd heb. Een wiskundig probleem voor het dagelijks leven. Nou, er zijn natuurlijk heel erg veel dagelijkse processen die aan de hand van wiskundige problemen kunnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld de codering van pinnen van je pinpas, van pinbetalingen. Heel veel dingen worden gecodeerd met enorme priemgetallen. Mm-hmm. Die door computers niet te kraken zijn. Dus er is al heel erg veel wiskunde die gebruikt wordt voor het dagelijks leven. Ik zou wel een wiskundig probleem kunnen noemen dat ik heel graag op zou lossen. Omdat het namelijk ongelooflijk elegant is. Namelijk dat je ieder even getal groot of gelijk aan 4... dus 4, 6, 8, 10, maar ook 226. Dat je ieder even getal, groot of gelijk aan 4, tot in het oneindige kunt schrijven als de som van twee priemgetallen. En een priemgetal, voor wie dat niet weet, is een getal dat alleen maar deelbaar is door zichzelf en door 1. Bijvoorbeeld getal 3 is een priemgetal. Getal 7 is een priemgetal. Het getal 37 is ook een priemgetal. En ieder getal, even getal, groot of gelijk aan 4, kun je schrijven als de som van twee priemgetallen. En computers hebben dit bewezen tot, ik denk getallen die niet in deze studio passen zo groot. Als je ze op zou schrijven. En toch weten we niet zeker of het echt zo is voor de eeuwigheid. Want we moeten een bewijs vinden dat het generaliseert voor alle even getallen tot in het oneindige. Er zou ergens achter dat enorme getal dat we al gecontroleerd hebben met de computer, zou er nog één even getal kunnen zijn waarvoor het niet geldt. Het is niet het vermoeden. Het vermoeden van Goldbach is dit vermoeden, al oud vermoeden, is dat het zo is. Maar het is nog niet bewezen. Maar je kan het aan iedere middelbare scholier kan je het uitleggen. Dus, en je kunt ook zelf zien, 10 is 7 plus 3 en 12 dat is 7 plus 5 en 14 is 7 plus 7. En zo kun je doorgaan. En iedereen kan zien, al heel snel tot en met 100 concluderen, ja, dat klopt. Maar dan is dus je. Kijk, ik zit nu te kijken of ik overeenkomst met het lied kan verzinnen. Je hebt dus een vermoeden. En dit is dus niet een stukje uit de werkelijkheid waar je een waarheid omheen vindt, maar je hebt een vermoeden waarvan je vermoedt dat het bij de waarheid hoort. En dan ga je kijken, kan ik in wat ik al weet uit de waarheid. Dus ik weet iets over priemgetallen en ik weet iets over evengetallen en ik weet iets over hoe die verdeeld zijn. Kan ik met alles wat al in de waarheid beschikbaar is tot de conclusie komen dat ik dit vermoeden kan toevoegen aan de waarheid? Dus de wiskunde is een opstapeling van waarheden. En in zekere zin lijkt dat natuurlijk heel erg op... mensen vragen wel eens, hoe heb je die overstap nou gemaakt... van wiskunde naar liedschrijven? Maar in zekere zin lijken de twee professies heel erg op elkaar. Namelijk dat je waarheden stapelt. En ik denk het mooie van een lied is dat je uiteindelijk uitkomt in de werkelijkheid. Omdat het je raakt, omdat je ook een mens bent... of omdat je ook verliefd bent... of omdat je het ook heel leuk vindt om het over de sinus en de cosinus te hebben. Dat je het herkent. Dat je het herkent. Mm-hmm. En in de wiskunde is het denk ik meer zo dat je... Je komt dan uiteindelijk ergens uit wat ook een wiskundige waarheid is... die misschien niet in het dagelijks leven bestaat. Dus, maar dat vermoeden zou ik heel graag oplossen. Laat ik het afkappen. Maar welk maatschappelijk probleem zouden we daarmee kunnen oplossen? Even heel praktisch, hè? Nou, dat weet je nooit van tevoren. Want toen de priemgetallen bedacht werden... iemand heeft de priemgetallen genoemd... Die persoon, dat was al bij de oude Grieken of misschien daarvoor al zelfs... die persoon heeft niet bedacht dat daar eeuwen en eeuwen en eeuwen later... betalingen mee gecodeerd zouden kunnen worden. Dus je weet nooit of iets uiteindelijk praktisch toepasbaar zal zijn. En wat ook heel vaak gebeurt, is dat uiteindelijk om het bewijs te leveren... er stukken van de waarheid ontdekt worden... En dat, laten we zeggen, de route die je er naartoe genomen hebt... heel interessant blijkt en toepasbaar blijkt op andere situaties. Maar in dit concrete geval, wat hebben we eraan? Nou, waarschijnlijk vrij weinig. Jij en ik niet. Maar het is toch, dat je weer een beetje verder komt... in het onderzoeken van de waarheid, dat geeft ook weer vertrouwen. En met dat vertrouwen kan misschien weer iets anders ontstaan. Maar ja, het is niet zo dat je vervolgens een fietsband hebt die nooit meer lek gaat. Of een lamp die voor eeuwig kan branden. Dus het is... maar je moet ook niet te veel verwachten van de wiskunde. Ook van de kunst trouwens niet. Het is... Dat heb je eraan. En het is, kijk, als je een lied schrijft bijvoorbeeld over... een gezin waar een moeder moet vertellen dat ze borstkanker heeft... dan kan je dat zo opschrijven dat het troostend kan zijn... voor mensen die dat ook meegemaakt hebben. En dus laten we zeggen, die troost... die zit misschien niet direct in die wiskunde. Maar ik ben er wel van overtuigd dat je nooit moet zeggen... ja, maar hier hebben we niks aan. Er komt altijd wel weer een toepassing... En het enkele feit dat er mensen betaald worden... door onze overheid in het meeste gevallen, om na te denken... dat leidt weer tot nieuwe inzichten. Heel veel inzichten en dingen die wij gebruiken in het dagelijks leven... zijn dankzij overheidssubsidies ontstaan. En ik denk nooit, het is nooit voor niks. Het is altijd goed als er een beetje waarheid bij komt. Ja, want waarheid, je zegt in het begin... de wiskunde is een waarheid die buiten de feiten bestaat. En ik moest daar lang over nadenken, want... Ik dacht, ja, wiskunde, dat is toch ook gewoon feiten? Zo kun je ernaar kijken. Maar het is ook zo dat de wiskunde beschrijft een perfectie. En die perfectie, die bestaat niet. Een voorbeeld dat ik al vaker gegeven heb, ook op de theaterplanken... is dat bijvoorbeeld, nou ja, een kubus bijvoorbeeld bestaat niet in het echt... Ik weet niet of een kubus hier toevallig in de ruimte is. Nou, is niet zo. Maar bijvoorbeeld, ik heb hier een kartonnen bekertje. Mm-hmm. Er zit water in en de bovenkant van het bekertje is rond. Je zou zeggen, dat is een cirkel. Maar als je heel precies zou gaan kijken... met nanoapparatuur, dan zou je waarschijnlijk merken... dat op de naad waar de bekertje in elkaar gekomen is... is die cirkel eigenlijk net een beetje dikker. Ja. Als ik er een beetje in knijp, dan is het ook al geen cirkel meer. En zelfs als ik het heel precies zou doen... maar het lukt mij nooit... om een volmaakte cirkel te creëren met dit bekertje. En ook niet met iets anders. Een volmaakte cirkel bestaat alleen als idee in de wiskunde. Dus er is de waarheid van een volmaakte cirkel... namelijk alle punten op de rand bevinden zich... op exact dezelfde afstand van één punt in het midden. Die volmaakte waarheid bestaat niet in ons dagelijks leven. Dus elke cirkel die je ziet... al is die door een computer gegenereerd op een beeldscherm... In de code van die computer klopt die cirkel. Is het een daadwerkelijke cirkel? Maar in de weergave op jouw beeldscherm... een beeldscherm staat uit pixels. Als je heel erg in zou zoomen, zou je zien dat het eigenlijk... en sowieso zou je zien dat die cirkel een dikte heeft. Een ware lijn in de wiskunde, of een lijnstuk... heeft een dikte van nul. Dus een punt is dat wat geen lengte en geen breedte heeft... zegt Euclides, een oude Griek. Dus de perfectie bestaat alleen als idee... Dat is de waarheid. En dus is de wiskunde een waarheid die buiten de feiten bestaat. De feit is, is het rondje van mijn kartonnen bekertje die ik hier, dat ik hier in mijn hand hou. Is wiskunde dan een streven? In zekere zin, ja. Maar het mooie is, je kunt natuurlijk met je gedachten naar die perfectie toe. En in die gedachten kun je in die perfectie wandelen en rondkijken. En dat is, dus wiskunde is niet per se een... Nou ja, misschien is het wel een streven. Maar je wordt gefrustreerd, denk ik, als je gaat proberen in het dagelijks leven de perfectie van die wiskunde te vinden. Want die bestaat niet. Maar het is wel een mooie richtsnoer. Het is eigenlijk een soort asymptoot waar je heel dichtbij kunt komen, soms heel even. Het klinkt heel absurdistisch, dit, hè? Ja. Dit is het geluid van je jeugd. Want je zei, de muziek onder de scènes van de serie Unit 13. Ja, van de VARA, ergens in de jaren 90. Peter Tuinman, die vond van de Hurk, Mark Ram. Ja, deze muziek is gemaakt door Henny Vrienten. Henny Vrienten is de oude bassist van Doe Maar, vorig jaar gestorven. Geweldige componist. Waar zitten we landen nu? En kijk, we zitten nu inmiddels in de scènes, dus ja. We kunnen wel wegdraaien. Maar hij heeft alle muziek, eigenlijk veel muziek, onder die scènes gemaakt. En je moet maar eens kijken, als je naar een film kijkt en je zou alle muziek wegdraaien, dat geldt voor series ook, dan zijn allerlei spanningsbogen. Dit zou niet absurdistisch zijn geweest als die muziek er niet had gezeten. Dan hadden we voorbijrijdende auto's gehoord. En dit is een scène waarin iemand zit te posten in een auto en naar iemand anders kijkt. Die zit te posten, die ergens in een auto zit en dan rij je auto door de straat heen. Maar het wordt spannend gemaakt, extra spannend gemaakt, door die muziek van Henny Vrienten. Er zit zo'n fluittoontje in. Dat alle spannende scènes, dat als underscore onder die spannende scènes zat. En dat is... ik weet wel dat ik dat als kind was ik er helemaal door... toch wel best wel niet geobsedeerd, maar ik dacht wel van... wauw, ik vond die muziek echt heel erg mooi. Ik heb ook overwogen om de cd te kopen, maar dat vond ik dan destijds te duur. En dat kostte dan denk ik 25 gulden of zo. Ja. Of 30 gulden, dat vond ik dan heel veel geld. Dus dat heb ik niet gedaan. En tegenwoordig kun je alles terugvinden op YouTube... En het is echt een... het is geluid van de zaterdagavond voor mij. Je had dan, ik denk dat je kopspijkers had en daarna kwam Unit 13. En daarvoor zat dan Oppassen en daarvoor zat Kassa. Dat keek ik nooit, maar ik keek wel Oppassen en dan kopspijkers en dan Unit 13. Een VARA-gezin? Nee, geen VARA-gezin, nee. Maar ik keek wel die zaterdagavond naar de VARA. Ik nam het ook wel eens op videoband. En dan waren er mensen op school die wilden dan de videoband lenen... omdat ze het gemist hadden. En ik weet wel dat ik heb laatst een keer... al die afleveringen staan allemaal op YouTube. Ik heb laatst een keer de eerste aflevering van het eerste seizoen teruggekeken. Ik zat er gelijk weer in. Ik wilde gelijk alles gaan kijken, maar ik had er geen tijd voor. Dus ik heb het weer uitgezet. Maar het is... Het is heel goed geschreven ook. Ik heb even geen idee wie dat... Ik denk dat het Remmels was, maar ik weet het niet zeker. Het is heel goed geschreven. Maar die muziek daaronder, die is zo belangrijk. En die Henny Vrienten, die heeft na zijn Doe Maar tijd... heeft hij heel veel muziek voor Klokhuis gemaakt, ja. Heel lang. En hij heeft daar Hardy Banning opgevolgd eigenlijk. En hij heeft heel veel filmmuziek gemaakt ook. En dit soort muziek voor series, ja, hartstikke toffe muziek. Echt heel mooi. Met die, hij heeft dan allemaal instrumentjes. En ik weet niet of die arrangementen ook allemaal zelf maakte. Maar het is echt, het geeft echt een spanning, muziek die ergens ondergezet wordt. Geen VARA-gezin, wat voor gezin wel? Welke omroepgids? Als we een omroepgids hadden, ja. Dan was het denk ik de micro-gids. Misschien hebben we die wel een tijdje gehad. Dat was dan ineens de KRO, denk ik. Hè? Ja. Hij had een heel liefdevol gezin, 4 kinderen. 1 zus boven mij, 2 zussen onder mij. En 2 ouders. En ik denk een relatief klassieke verdeling. Mijn moeder werkte ook heel veel. Mijn moeder werkte voor een krant. Mijn vader werkte voor een bank. Maar mijn vader werkte wel echt heel veel. Het grootste deel van mijn jeugd heeft mijn vader denk ik wel 60 uur in de week gewerkt. Hij was in het weekend altijd wel thuis, maar hij werkte gewoon van 6 uur tot 6 uur elke dag. En dus ging voor de files weg. En dan kwam hij zo met het eten zo meestal thuis en soms ook niet met eten. Maar een heel liefdevol gezin met relatief strakke patronen. Maar mijn vader is een katholiek. En mijn vader zou over de goede kant van het katholicisme is dat ze streng in de leer zijn, maar soepel in het pastoraat. En ik denk het ook heel erg dat de opvoeding van mijn ouders gekenmerkt heeft. Van er waren wel regels, maar er kon ook ontzettend gelachen worden. Dus het was een heel liefdevol gezin, was het eigenlijk. En dat hoofd waar we helemaal aan het begin over hadden, hè, van vol hoofd. Had je dat al als kind? Nou, ik denk wel dat mijn ouders vonden dat ik een vol hoofd had. Mijn vader die gaf mij in de auto rekensommen op, zodat ik even mijn mond hield en rekensommetjes deed. Ja, ik speelde heel veel in de tuin vroeger als kind. In mijn eentje. En dan deed ik hele wedstrijdjes. Dan had ik ook zo 3 imaginaire personen. Waren niet echt imaginaire vriendjes, helemaal niet. Maar ik praatte heel veel hard met mijn hoofd. Doe ik eigenlijk nog steeds. Gewoon ook hardop op straat. En tegenwoordig heeft iedereen oortjes. Dus ik ben niet meer zo idioot als 20 jaar geleden als je dat deed. Dus iedereen denkt, oh, die zal wel aan het bellen zijn. Nee hoor, ik ben gewoon hardop aan het nadenken. En vast gesprekken voorbereiden. En denk, oh, dan kan ik het zo formuleren of zo formuleren. Nee, maar dan, ik deed dan. In de tuin hadden wij een schommel en dan deed ik alsof het een voetbaldoel was. En dan ging ik een soort imaginaire wedstrijdjes houden tussen 3 personen en wie dan het best in de kruising kon schieten. Ik gaf er ook commentaar bij, hardop. Alsof ik Jack van Gelder was of Ron de Rijk of wie er ook maar op de radio was in die dagen. Heinze Bakker was een favoriete stem van mij ook. En ik kon helemaal niet zo goed voetballen. Maar als dan ik... Ja, nee, ik verzon de hele wereld. Deed ik ook al met knikkeren volgens mij. Vaak in mijn eentje. Waar ik helemaal niet erg vond. Ik ben best wel een Einzelganger eigenlijk. Ik ben gewoon redelijk... Ik kan heel goed op mezelf zijn. En... Ik vind het eigenlijk wel gek als ik erover nadenk dat niet veel meer mensen gewoon hardop praten. Toch? Wat is dat? Praat jij wel eens hardop? Ja, ik praat ook wel eens hardop. Inderdaad, wat je zegt, dat je dingen oefent. Of dat ik wil weten, hoe klinkt dit als ik dit zeg? Als voorbereiding op bijvoorbeeld. Maar voor jou ook gesprekken als je dit gesprek van tevoren heb je van tevoren al bedacht? Oh, dan kan ik het misschien zo formuleren of zo formuleren. Nee, dat niet. Nee. Nee. Ik bereid hele telefoongesprekken voor. Doe jij dat ook wel eens? Oh nee, dat doe ik niet. Oh ja, nee, echt waar. Dan denk ik bij mezelf, ik zou het zo kunnen zeggen, ik zou het zo kunnen zeggen, ik zou het zo kunnen zeggen. En dat ik zo in principe eigenlijk alle scenario's die zouden kunnen komen. Dus jij had wel graag een voorgesprek gewild? Nee, voor dit, nee, helemaal niet. Ik vind het juist heel, heel prettig, want in voorgesprekken heb je eigenlijk meestal niks aan. Nee. Nee, dus ik ben heel blij dat er geen voorgesprek voor dit gesprek was. Want dan hadden we nu echt een heel curieus gesprek gehad. Een gesprek. Maar heb je dit gesprek wel een beetje voor je in je hoofd dan voorbereid? Heb je hier wat dingen hardop al over gezegd? Ik had een paar vragen van jullie gekregen van bereid een paar geluiden voor. Ja. Er komt zo meteen misschien ook wel muziek over wanneer je leven wankelt. Ja, dan bedenk ik wel even van, wat ga ik erover zeggen, wat ga ik er niet over zeggen. Oh ja. Dus dat bedenk ik altijd wel van tevoren. Ja, nou, dat mag je nu gaan zeggen, want we zijn nu aangekomen bij jouw wankelplaat. Wankelplaat. Nou, het eerste wat ik dacht, ik bevind mij in een buitengewoon bevoorrechte positie. Ik kwam ook uit een gezin waar het voorspoedig was en waar geen grote problemen waren. Ik ben echt zorgeloos opgegroeid. En heeft mijn leven eigenlijk ooit echt gewankeld, vroeg ik me af. Want ik heb een wankelplaat. Ik heb nooit echt gerouwd. Ik heb nooit iemand... Ik heb opa's en een oma verloren, maar dat waren geen mensen met wie ik een heel, heel dierbare band had. Wel dierbaar trouwens, maar niet heel innig. En ik heb misschien al nog het meest gerouwd toen de penningmeester van onze voetbalclub overleed. Een ongelooflijk toegewijde man, 44 jaar oud, is in bed dood gebleven. En... dat heeft me echt aangegrepen omdat hij zo'n ontroerende man was. Maar daar gaat deze wankelplaat niet over. Ik dacht, wanneer heb ik nou gewankeld in mijn leven? Ik ben heel erg lang vrijgezel geweest. Ik zei net, ik kan goed op mezelf zijn. En toen heb ik in 2010 ben ik meegegaan op een koorreis. Dus dan gewoon zingen is een buitengewoon een hobby van heel veel mensen in Nederland. Ik zong in klassieke koren als een redelijk goede amateur. En er was een koorreis. En zo'n koorreis gaat dan in de zomer een week naar Zwitserland om alles in te studeren. En dat doen ze daar. Want als ze het in Nederland doen, kan iemand die middag niet en die avond niet. Nee, hartstikke idee. Iedereen op dezelfde locatie hele week repeteren en dan 2 concerten in Nederland geven. En op die koorreis, Jantje Beuving, vrijgezel. Ik was denk ik al 27, ja. Going on 28. Nooit een vriendinnetje gehad. En toen waren er ineens in 1 week, in die ene week waren er 2 vrouwen mee. die ik allebei leuk vond en die mij ook allebei leuk vonden. En ik was inmiddels wel de fase voorbij dat ik niet door had dat mensen me leuk vonden. Ik ben altijd bang dat mensen me niet leuk vinden. Daar kunnen we het misschien straks nog over hebben. maar ik denk dat ik toen misschien wel gewankeld heb. Omdat ik echt dacht, wacht even, wat gebeurt mij nu? Deze zijn allebei leuke vrouwen. Maar ik wist, de eerste avond ik had ze allebei 1 dag ontmoet. En toen dacht ik al, ja, maar als het er echt op aankomt, vind ik die leuker. En daar ben ik ook mee getrouwd. En wat was het dan, wat haar dan net iets leuker maakte? Ja, dat is dan toch een gevoel ergens. Dat is erg, dat zit. Dat zat in een onmiddellijke vertrouwdheid. Terwijl die ander, dat was misschien meer. Oh, op papier zat een heel goede match of zo. En misschien dat ook wel meespeelde. Nou, ik ben 27. Ik wil ook wel eens een keer met een meisje zoenen. Maar ik denk dat ik wist intuïtief, net als die boer met dat kleinkind, ik wist intuïtief. Ja, maar als het op aankomt, dan is zij degene om wie het gaat. Maar het punt is, die ander was veel assertiever. Dus dat heeft nog zo 3 weken heeft dat nog geduurd. En toen heb ik toch de knoop doorgehakt. En ben ik de goede kant op gelopen. En dan ben ik inmiddels ruim 10 jaar mee getrouwd. Dus dat is goed afgelopen. Maar het lied dat ik uitgekozen heb is een lied van Mahler. Ich bin der Welt abhanden gekommen. In een bewerking voor 16-stemmig koor. En dat stuk zongen wij die week. Hebben we die week ingestudeerd. Dus ik dacht, ik laat iets horen uit die week. Want als mijn leven ergens gewankeld heeft en uiteindelijk de goede kant op gevallen is, dan is het die week. En nu gaan we een zonde begaan, want we gaan over klassieke muziek heen praten. Maar ja, het duurt heel lang, hè? Je luistert naar Misha op NPO Radio 1. Mijn gast is Jan Beuving. Dit was jouw wankelplaat, maar dan wel wankelen de goede kant op. Door Mahler, uitgevoerd door het Kammerkoor Stuttgart. Dirigent Frieder Bernius, moet ik het ook even helemaal compleet zeggen. Ik denk dat de bewerking van Gottwald is voor 16-stemmig koor. Oh, ja. We hebben het destijds dus gezongen. Ja. Eerst in een serre van een oud kuuroord in Valcinestra in Zwitserland. En later nog in de Singelkerk in Amsterdam, denk ik. Het was eigenlijk een misschien wel net te moeilijk stuk voor het koor dat we waren. Maar we hadden een hele goede sopraansolo. Er komt straks, mensen moeten, we kunnen vast een link plaatsen op de site met het volledige werk. Er komt straks een hele mooie ijle sopraansolo in de hoogte. Ja, het was toch een magisch moment, hoor. En het is ook die muziek. Proust zegt natuurlijk dat geuren je terugbrengen in de herinnering. Maar muziek doet dat voor mij ook. En taal doet dat ook. En hoeveel mensen hebben niet een liedje waar we voor het eerst gedanst hebben. Mm-hmm. Of een lied dat bij een bepaalde begrafenis gedraaid is. En ik kan het kuuroord zo weer voor de geest halen. En de ontbijtzaal en de bibliotheek. Je zei heel mooi toen ik vroeg van en waarom was zij het? Je zei van het voelde heel vertrouwd. Het heeft iets met misschien wel met nestgeur te maken. Of wat het ook was. Ja, dat is natuurlijk het mooie. En dat is het overkomt je wel natuurlijk wel eens vaker in je leven. Dat je ineens iemand tegenkomt. Dat je denkt, hey, maar jou begrijp ik onmiddellijk. Ja. En je hebt ook wel eens mensen die je eigenlijk niet zo vaak spreekt. Het gebeurt wel eens met collega's bijvoorbeeld. Dat je denkt, ja, ik spreek je eigenlijk niet zo heel vaak. Maar je bent toch dierbaar. Dus ik geef echt om jou. En dat is natuurlijk ook het mooie van, ja, van liefde of van zielsverwantschap. Dat je er eigenlijk niets voor gedaan hebt. Dat het vanzelf gaat. Dat het er is. Dat het twee magneten zijn die als vanzelf op elkaar klikken. En dat je niet, zoals bij twee pluspolen, heel hard moet duwen om die magneten tegen elkaar te krijgen, maar dat het in elkaar valt en dat het past. Ja, waar dat vandaan komt. Het heeft soms met nestgeur te maken. Het kan ook soms met een bepaalde filosofie te maken hebben. Of dat je gewoon meteen voelt. Ik bezoek heel graag amateurvoetbalvelden. Ja, dan kom je ook wel eens mensen tegen van wie je onmiddellijk begrijpt, ja, dat dit amateurvoetbal betekent gewoon alles voor mij. Van mijn eigen club in Zeist herken ik mensen die heel veel voor die club doen. En dan kom ik bij een andere club waar ik nog nooit geweest ben, maar ik zie meteen, oh, maar dat is een type Jan en dat is een type Tom. En dat is dat, oh, dat is waarschijnlijk de Bas van deze vereniging. Oh, ja. En je herkent onmiddellijk dat zo iemand de kantine precies zo mooi op orde heeft als bij jou thuis. Of juist dat het precies zo'n rommeltje is in bepaalde opzichten. Dus je. Maar wat je herkent is de liefde voor een vereniging. En dat kun je soms herkennen ook als je iemand tegenkomt. Dat je van ja, wij hebben dezelfde liefde voor. Het kan ballet zijn of dezelfde liefde voor theater. Maar heel vaak zit er dan ook nog iets anders bij. Dus je komt allebei uit eenzelfde soort gezin. Of je hebt allebei juist heel erg veel problemen gehad in je jeugd. Of je hebt allebei een pestverleden bijvoorbeeld. Dat is echt iets. Ja, als je dat ooit gehad hebt, als je ooit gepest bent, dan weet je hoe dat is. Dus dan weet je ook hoe dat voor iemand anders is. En dan, ik ben een ontzettend fanatieke Feyenoorder. En dat is heel raar. Er zit ook, als iemand voor Feyenoord is, dan denk ik gewoon automatisch ergens ook die deugd. En dat is eigenlijk heel wonderlijk. Want waarom ben ik voor Feyenoord? Ja, omdat ik ooit aan mijn vader vroeg, welke club ben jij? Mijn vader houdt eigenlijk helemaal niet van voetbal. En hij zei, ja, ik ben voor Feyenoord. Dat is een Rotterdammer, mijn vader. Van huis uit. Of van geboorte eigenlijk vooral. Mm. En dus was ik ook voor Feyenoord. Als ik nu iemand tegenkom die voor Feyenoord is, dan denk ik, daar hoor ik een beetje bij. En sommige mensen vergelijken dat ook, hè? Van je liefde voor een club en je liefde voor een partner. Want ik wil even voor de eeuwigheid vaststellen, ik hou meer van mijn vrouw, ja, dan van mijn voetbalclub. Maar er zijn parallellen. Want bij een club, absoluut, ook als het minder gaat, of als hij dingen, ja, doet, of keer de trainer aanstellen. Ja, of een deel van het publiek uitzicht in racistische taal. Hij blijft toch je clubpie. Ik heb in stadions gestaan, ook in het Feyenoordstadion, waar verschrikkelijke dingen werden geroepen over zwarte spelers. Ja. Waarom loop je dan niet weg? Dat is eigenlijk best een goede vraag. Omdat je er voor je club bent. En omdat je dus ook accepteert dat er mensen zijn die verschrikkelijke dingen zeggen, die ook van die club houden. En ik denk als je dan. Ja, ik denk toch dat je beter kunt blijven in zo'n geval. Omdat je. Tenzij het. Als het echt. Ik kan me voorstellen dat er situaties zijn waarin je weg moet gaan. Maar ik heb in stadions gestaan bijvoorbeeld. En niet meegesprongen. Maar terwijl in dat stadion gezongen werd: wie niet springt, is een Jood. Dat is echt verschrikkelijk. Antisemitisch spreekkoor. Het rijmt niet eens. Het rijmt niet eens. En het is ook niet waar. En je ziet dan op meerdere plekken in het stadion zie je mensen niet springen. En tegenwoordig gebeurt het trouwens bijna nooit meer. En ik was bij de kampioenswedstrijd laatst van Feyenoord. En toen werd het ingezet ergens. En toen werd het heel snel overstemd door de harde kern. Alsof de harde kern voelde, wij gaan niet zorgen dat dit kleine plukje nu dit hele stadion rondgaat. Die ging er vol overheen met een lied dat er niks mee te maken had. Mooi. En heel mooi. Was daar echt zo'n sociale controle. Zo voelde het echt. Begon in een heel klein hoekje van het stadion en de harde kern en al mast er overheen. Het kan ook zijn dat ze het niet gehoord hebben en dat mijn hoofd er een verhaal van gemaakt is. Maar het voelde echt zo dat ze echt dachten, wacht even, als hier nu dit gaat gebeuren en de scheidsrechter het stil, dan wordt zo meteen het stadion ontruimd, zijn we niet bij het einde van de wedstrijd, moeten we niet hebben. Het voelde echt als sociale controle. En je ziet ook in het verleden al, er zijn altijd mensen die op zo'n moment dan niet springen. En ik denk dat als je dan niet springt, dat je misschien ook weer voor de mensen naast denkt, oh, die man naast me springt ook niet, of die vrouw naast me springt ook niet. Dus, en je moet je ook realiseren dat heel veel van die mensen weten niet wat ze doen, maar ze houden wel van die club. Dus omdat je elkaar je in die liefde voor die club vinden kunt, zullen ze misschien ook iets van jou accepteren als je ze erop aanspreekt. Dan moet je misschien niet op het moment dat ze staan te springen van, hé, wat wil je doen? Maar je kunt wel natuurlijk later, als je naast in de trein zit, er is een gesprek over beginnen. En omdat je ook voor diezelfde club bent, geloven ze jou. Ik denk dat als Caroline van der Plas iets voor zou stellen om iets te doen aan het stikstofbeleid, zullen meer boeren luisteren dan als Mark Rutte het voorstelt. En zij zal ook een minder rigoureus voorstel doen waarschijnlijk dan Mark Rutte, die weer minder rigoureus dan weer iemand anders. Maar het is ook om het, je vertrouwt iemand. En dat heeft met nestgeur te maken. Of met mestgeur misschien in dit geval. Maar je moet zorgen dat de mensen jou herkennen. En dat is denk ik ook de kern van de liefde. Je herkent iets bij de ander waar je onmiddellijk voor valt. Volgens mij is wat Jan drijft een goed mens willen zijn. Als je kijkt naar zijn rol in het gezin als vader van twee kinderen. Maar ook een goede werkgever zijn voor mij en voor onze technicus Rob. Volgens mij altijd een rechtvaardig en scherpzinnig persoon zijn. Ieder proces is wel iets wat Jan graag doet, wat hij graag is. En daarnaast koester ik ook de openhartigheid die er is. Op onze lange autoritten, met name als we op verre plekken hebben moeten optreden. De berenritten noemen we die altijd. Dan kan het over alles gaan. En dan is er een grote openhartigheid van gesprek die ik heel erg waardeer. En waarin ik altijd weer het talent boven zie komen om het gewone in het bijzondere te zien, maar vooral ook het bijzondere in het gewone. Dat zijn kwaliteiten waar je volgens mij een leven lang mee voort kunt. En dat kan, Jan. Ontzettend lief. Dit is Tom Dieke. Tom Dieke, de man met wie ik al 7 jaar op tournee ben. En die ik al ken vanaf mijn afstuderen aan de Koningsstraatacademie in Den Bosch. En Tom rijdt altijd mee als hij niet meer met de trein thuis komt. Als we naar Winschoten moeten. Het woord berenrit is trouwens bedacht door Jentel Schieman van Jentel en de Boer. En wij gebruiken dat met graagte. En inderdaad, die autoritten die zijn mij ook heel, heel dierbaar. En daar kan alles in passeren. Ook hele rare spelletjes met nummerborden en met borden langs de weg. Maar het gaat ook over hoe het thuis gaat en waar het heen moet met het volgende programma. Het kan inderdaad, er is een enorme openhartigheid. En Tom is nou iemand, dat is geen, laten we zeggen, geen verliefdheid. Laten we zeggen, niet zoals je een man op een man, of een vrouw op een vrouw, of een man op een mens op een mens verliefd wordt. Maar dat is absoluut een soort artistieke verliefdheid. Dus Erik Vlasblom, die jarenlang met Toon Hermans en later ook met Robert Long gewerkt heeft, die zegt altijd, ja, het is eigenlijk iets van het lijkt heel erg op een huwelijk tussen een vaste muzikant en een zanger. En dat is ook zo. Het is echt een huwelijk. En ik geloof dat Christine de Boer, ook Vincent de Boer, wel eens over mij en Tom gezegd heeft, maar eigenlijk zijn je ook een soort duo. Want jij komt nooit zonder Tom. En dat is ook zo. Ja. En het is altijd mijn naam die op de gevel staat en op de posters. Over die van Tom staat er tegenwoordig op de posters zeker ook bij. Met grote letters. Het is een artistiek verbond. Er is niemand die zo goed een tekst van mij kan lezen en begrijpen als Tom. En dat hij heeft een enorm talent om dat te doen. Hij kan van heel veel mensen een tekst goed lezen. Maar inmiddels kennen we elkaar natuurlijk zo lang dat als ik iets opschrijf, ik hoef niet eens tegen Tom te zeggen, ik wil ongeveer zoiets. Hij weet dat. Mooi. Hij weet en jullie ook gaan ook weer terug de theaters in november en december. Hè? Ja, spelen wij Resumé 1. We hebben overigens nog 3 muzikanten bij ons. Dan spelen wij 2 maanden lang de beste liedjes van de afgelopen 10 jaar die we samen gemaakt hebben. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat heb je meegenomen? Wat wil je achterlaten? Nou, ik weet helemaal natuurlijk niet wie de volgende gast is. Nee. Dus is het ook echt dat je dat. Want krijg ik dan nu ook hetgene wat de vorige gast achtergelaten heeft? Ja, mag je ook kiezen. Ik mag zo meteen kiezen. Ja, oh, wow. Je hebt keuze. Dus wat vind je van de term loslaatmuseum? Dus iemand brengt iets, iemand neemt weer iets mee. Dus het is altijd in evenwicht? Ja. Er wordt losgelaten door de mensen, maar het is ook weer een omarmmuseum eigenlijk. Ja. Want iemand anders omarmt het ook weer. Een loslaten omarmmuseum, ja. Zou het eigenlijk moeten heten. Okay. Ja, hoe dan ook. Wat ik meegenomen heb is, ik had een beetje pech, want ik had heel erg veel spullen weggegooid toen ik 1,5 jaar geleden corona had en echt nog zo op zolder opgesloten moest zitten. Heb ik alles uitgezocht op zolder. Heb ik heel veel weggedaan. Maar ik vond nog iets wat ik nooit gebruik en wat ik maar 1 week gebruik. Het is een skibril. In het hoesje nog. Oh ja. Hij is hartstikke puntgaaf. Hij is denk ik 2 ochtenden gedragen. Dus ik heb een keer bij een skiles ik ben 1 keer van de blauwe piste af geweest en ik heb het toen voorgenomen, dat hoef ik niet meer te doen. En de enige reden waarom ik het nog zou kunnen gebruiken is als ooit nog een keer zo hard vriest in Nederland dat je schaatsen kunt, maar dat je niet zonder afsluitende bril kunt schaatsen. En dan moet het wel echt noordoostenwind en -20 zijn. Als die condities zich voordoen, dan ben ik zo gelukkig dat ik wel een nieuwe aan zal schaffen voor mezelf. Dus dit is een perfecte skibril. En ik weet niet of een bril ook vrouwelijk is. Het tempert het zonlicht een beetje. En het sluit alles voor de wind af. Dus dan kun je zonder oogkleppen, maar wel ook zonder de wind en andere factoren die kunnen hinderen, kun je vooruit kijken. Dus ik dacht, ik neem vooral iets mee wat niet afgeklokt. Ik had ook een boek mee kunnen nemen. Ik heb heel veel boeken, maar... Jij mag ook kiezen. Mag ik ook kiezen? 3 dingen. Ik zal meteen met het meest heftige beginnen. Wauw, dat is hiervoor, of niet? Het is een beeld uit Mongolië, meegenomen door Annemarie Haverkamp. En het is gemaakt uit 1 stuk van de heup van een koe. Ja, je kijkt ook meteen een beetje bangig, hè? Ja, maar ik ben wel lang blij dat het niet zo is. Het is niet goed om een dier dood te maken ook. Maar laten we zeggen, ik ben al lang blij dat het niet zo is dat het ivoor is. Nee, dit is het boek van Arjan El Fasset. Niet iedereen kan stenen gooien. De geschiedenis van zijn familie. En dit is de geurkaars die is meegenomen door Sophie Straat. Ken je Sophie Straat? Ja, die wil ik heel graag hebben, die geurkaars. Ja. Ik weet niet wat ik de geurkaars is ook echt goed, hè? Ja, zij is echt goed. En ze heeft een heel ander genre. Ja. Rijmt ook. Ja, zij is wel veel vrijer in de vorm. Ja. Maar uiteindelijk gaat het niet om rijmen. Rijmen is een soort iets wat ik mijzelf opgelegd heb. Maar dat is helemaal niet iets waar je aan hoeft te voldoen. Nee. Het is voor mij een randvoorwaarde, maar het is niet de randvoorwaarde. De enige echte keiharde randvoorwaarde voor een lied is het verhaal. Je hebt een verhaal dat je moet vertellen. Als je geen verhaal te vertellen hebt, dan moet je wegwezen. Nou, over dat verhaal, want we zijn aan het eind aangekomen. We zijn bij het eind aangekomen. Met het nummer over de liefde, Kees Thorn, Dit Lijf, wilde je horen? Nou, ik wilde een alternatief liefdeslied laten horen. En Kees Thorn is absoluut de man, is een cabaretier ook, in rusten inmiddels. Ik had hem gisteren nog aan de telefoon. Het is een ongelooflijk lieve man. Het is absoluut de man door wie ik ben gaan doen wat ik doe. Mm. Ik zag hem ooit op televisie en dacht, maar mag dat ook? En toen ben ik me daarin gaan verdiepen en dacht ik, ja, maar dat wil ik ook. Toen ben ik hem eerst na gaan doen. En dat is natuurlijk niet gelukt. En wat overbleef, dat was ik. En dit is vrij naar Picasso, uiteraard. En ik wilde graag een liefdeslied van Kees. En dit is een prachtig lied, omdat hij namelijk zijn eigen gebreken beschrijft. En vervolgens zegt, maar er is 1 iemand bij wie die gebreken niet tellen. En dat is de kern van de liefde. En om het verhaal nog eventjes rond te maken. Die vrouw die vanmiddag de bus miste. Hoe is het daarmee afgelopen? Ze is op haar bestemming aangekomen. Toch wel. Dat hoop ik. Ja, ze zat een bus achter mij. Dus ik weet niet. Ik snap ook niet waarom ze niet wel in onze bus stapt. Want ik denk, ja, stap dan in. Ik snap ook niet waarom de buschauffeur niet uitstapte. Waarom stapte de chauffeur niet even uit? Zei mevrouw, ja, hij is voorbijgereden. Maar gaat u mee? Misschien kunt u op Utrecht Centraal nog overstappen op die bus. Maar die vrouw had dus niet... Ze kon niet schakelen, denk ik. En dat maakte haar ook zo boos. Of misschien was die buschauffeur wel een ex van haar. Ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Nou... We gaan samen een roman schrijven. De buschauffeur. Ja. Dankjewel, Jan Beuving. Ja, bedankt dat je er was. Dat je er bent. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Vind ik altijd leuk. Ik zit op alle socials, @MishaBlok. Wat zou ik graag iets maken van mijn leven? Het betekenis aangeven, echt iets doen met mijn bestaan. Nou, dat heb ik maar op mijn buik geschreven. Er is geen begin eraan. Ik wil mijn tijd benutten, maar ik zou niet weten hoe. Omdat dit lijf mij altijd tegenwerkt bij alles wat ik doe. Het krijgt het koud, raakt buiten adem, het wordt hongerig of moe. En ik kom op zo'n manier haast nergens anders meer aan toe. Ik word voortdurend in de weg gezeten door dit lijf dat steeds moet eten, net wanneer ik bezig ben. Het gaat ook altijd reutelen en zweten als ik 2 minuten ren.